Розділ 20. Один сірник був за грейцар, кручанка за 4, а за око горілочки 2 шістки платили. Цієї пісні. Восени 18-го року Австрія тріснула, а роком перед тим у Росії скинули царя. Ми чули, що там Ленін землю бідним роздає, і сподівалися, що і в нас таке буде. Але через 20 років прийшли совіти, і до нас панську землю ділити, але дуже скоро позабирали і панську, і селянську, а нас позганяли до колгоспів. Але тоді ще інакше все виглядало. 1 листопада 1918 року відродилася в нас Україна. Ми сподівалися, що таке має статися, бо ще до війни по містах і селах виникали січі. Тут було таке товариство, в яке записувалися молоді хлопці, газди. Мали свого кошового отамана з малиновою стрічкою. Училися спортивних вправ і нібито гасити пожежі вчилися. Хати були дерев'яні, під стріхами, горіли. Але кожен розумів, що як почнуть Росія і Австрія палити вогнем, то кожен кинеться свою хату рятувати. Австрія нам не забороняла ні січ, ні читальню просвіти, ні Шевченка, ні Франка. А в Росії все українське було під забороною. Тому-то, коли почалася війна, наші хлопці, переважно гімназисти, пішли в січові стрільці. Говорили, що йдуть воювати проти московського царя, бо цісар австрійський створить нам наше військо і здобудемо Україну. Але цісар боявся українського війська, а поляки казали, що українці його зрадять. Тому-то багато наших вернулися назад зі стрія додому, забрали їх уже в звичайне військо, а січових стрільців лишилося небагато. У війну січові стрільці прославилися на Матівці і на Задністром. Вони наскладали багато пісень, як «З бережан до кадри січовики манджали, або «А ми тую червону калину піднімемо». Співанки, ой, видно село, ой, ви стрільці січовії. Співають і тепер, і колись у нас співали на сцені, але при собі так змінили – січовії стрільці на червоні стрільці. Ви теж позмінюйте або спаліть ті пісні, що я вам на магнітофон наспівала. Уже приходив до мене один панок стіжки записувати. Я йому кажу, які стіжки? Я ніякі стіжків не знаю. А ви знаєте, знаєте. До вас приїжджає один чоловік з міста записувати. До того я вас боялася, а тепер не боюся. Ото мав бути нюхач. Я зразу зрозуміла, хто він чого хоче, бо ви інакше про себе питуєте в мене. А він на співанки каже стіжки. Я лише й не знаю, хто доніс про нашу з вами любов. Хотіла думати на зятя, але тепер думаю на Гарбатів. Федько був у партизанці, але зголосився, і його на Сибір не вивезли. Кажу, що такі сексотами тепер служать. Може, і не Гарбат, не хочу гріх на душу брати. Але вже до мене не приїжджайте, я до вас буду приїжджати. Бо село наше занадто цікаве. НКВД-сти війну спалили дубів, багатьох побивали. Вивезли багатьох на Сибір, а тепер бояться, аби хтось не написав правду. Недавно один брехач надрукував у газеті, що чекісти знищили в нашому селі банду, яка знущалася над мирними жителями, і ніхто йому у лице не плюне, бо не маємо такої правди. Папір усе витримає. Але що людей болить неправда, і невинна кров кличе до помсти. Кров людська не водиться, колись може настане такий час, що хтось скаже правду і про першу війну, і про другу, і про Україну. Нині не можна ні про Грушевського нічого писати, ні про Петрушевича, ні про Вітовського, ні про Петлюру, ні про Бандеру. Хіба що погане пишуть, ніби вони бандити були. А вони хотіли України. Ще у нас Австрія панувала, як почали говорити і писати, що в Києві постала Центральна Рада. І головний у Раді історик Грушевський. А через короткий час зі станції принесли вістку, що у Львові і Станіславові Україна. То вже був листопад, дерева тут голі стояли. Але чайківський хлопець виліз аж на черешню і дивився в бік Станіславова і Львова, щоб здріти, яка то Україна. На Україну казали ЗУНРА – Західноукраїнська Народна Республіка. Говорили про відважного січовика Дмитра Вітовського, що підняв хлопців на повстання у Львові. Від нашого села до станції крок землі. А тому ми перші знали, що у Львові робиться. Поляки хотіли свою владу встановити, але українці свого не попустилися, тому і почались у Львові бої. А до села з фронтів поверталися молоді хлопці, газди, а в селі дівчат і молодець було більше, як чоловіків. Старі дівки поморщилися за війну, молоді попідростали. Хлопці одні вбиті, другі ранені, треті в полонах, а четверті, які шевернулися, живі-здорові, хочуть женитися і газдувати. А тут кажуть, що Україну ніхто на тарелі не піднесе. Воювали на фронтах за чуже, то сам Бог приказав стояти за своє. Свідоміші пішли добровольцями, їх одразу кинули під Львів, бо поляки дістали підмогу, але наші сили були замалі. Уряд зі Львова переїхав до Станіславова. Вже чуємо, що ухвалили з Луку. Бачинський з великими людьми їздив до Києва. З двох Україн постала одна. Правда, перед цим на Великій Україні був ще гетьман Скоропадський, що уклав союз з німцями. І дехто з наших, що служили австрійському війську, ходив з ними на Велику Україну. Проти гетьмана підняли повстання, він утік, а Петлюра став отаманом. А в нас Україна така. Бідні свідоміші йдуть воювати з поляками, а багаті ховаються, аби не йти на війну. Мали брати Війтового сина, а пішов наш Дмитро. Бо той десь сховався. Хотіли на Львів ударити, нібито Петлюра артилерію прислав. А коменданти кажуть, що по Львову бити не можна, бо там кожна шибка дорожча, як чита стрільців. Люди вже були у світах. Один з російського полону повернувся. Каже, що там панів б'ють, землю ділять, дають селянам, а в нас щось очікують. На щось сподіваються. Другий з Італії пішки прийшов. Розказує, як там маються. Третій з Албанії. Четвертий з Франції. Не хочуть тут уже так жити, як до війни жили. А тут ще тугіше стало, як було. Ніде нічого нема. Холод, голод. Зутися, вбратися нема в що. Я зранку продала панянці курку за 1 000 000 гривень, а до вечора курка коштувала 4 000 000. Прийшла додому, сидять старі діди та й балакають про Україну. Нічого з того не вийде. Жид з жидом єднається, поляк з поляком тримаються купи, а українці з українцями ворогують. Одні за Москвою тягнуть, другі за поляками, треті за румунами, четверті за мадярами. Треба було на Сяні міст підірвати. Та й не мали поляки під'їзду до Львова, а свій заборонив, бо коло моста хату мав. Полякам і Франція, і Англія допоможе, а нам не поможуть, бо кожен лишень нашої землі хоче, нашого хліба пшеничного. Та й не маємо ми вчених людей. Що кращого було, те витлумили і татари, і турки, і москалі, і поляки, і австріяки. А одного дня чуємо, що полковник Дмитро Вітовський летів у літаку з Берліна, та літак упав у Німеччині. Говорили, що зробили так поляки, аби не долетів. Той літак віз надруковані гроші і вибухнув. У місті на цвинтарі рядами ховали стрільців, що помирали в шпиталі, а по селах навесні сипали високі могили, в яких хоронили неволю, і колись панщину на роздоріжжях ховали під хрестами фігурами і липами обсаджували ті хрести. Але відчувалося, що йде нова біда лихо. А в селі у кожній хаті своє. І стали похоронну карту верстюки з Колосова, що син поклав голову за Україну. Плачі, служба Божа в церкві, казання священникове. Шевченка свято було в читальні, і мене навчили вірш «Розрита могила». Я декламувала його, плакала, і всі розплакалися. Ми радилися, що треба пам'ятник Шевченкові поставити, але йшла війна. З полонів верталися вояки. Декого вже не сподівалися, що живий. Ми чекали своїх хлопців додому. Бігали до кожного потяга. Як нині дивлюся, їде потяг, вагони обліплені вояками, як вулики бджолами. Ми стоїмо, а хлопці махають шапками і кричать нам «Мариськи! Мариськи! Ми вже їдемо додому! Австрія розвалилася! Франц Йосиф умер!» Тимко Колумба в селі не засидівся. Взяв торбу велику на плечі і пішки через гори пішов до Італії, додому. Бо тунелі в горах були розбиті, поїзди не ходили. Не знаємо, чи дійшов, чи ні. Дмитра з Сицілії перевезли ще кудись. Він Тимка не бачив. В Італії Дмитро був довго. Вернувся додому аж перед провідною неділею 20-го року. Уже було літо. Через Францію добирався додому. Він там нахапався італійських слів і до смерті Кулешу назвав Полєнта. Його так і прозвали на Лужку – Дмитро Полєнта. Йому не раз цвіркали в очі, що сидів у теплому краю, коли інші воювали за Україну. Але він не давав собі в кашу плюнути, казав, що якби був удома, то декого навчив би, як треба з ворогом битися. Раз він наспівував. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину піймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Поляків озброювала Франція, а наших затримували в таборах, не пускали додому, але дехто повертався. Тяжку війну перебув, але й вдома нерідко застав гірку біду, чи лихо, чи горе. Он там, де дорога на Гостилів, жила Юстина Коротючка. Чоловік був на війні, а до неї став на квартиру грузин Олександр Хабєшвілі. По російській армії воював. Довго жив у неї, помагав газдувати, і газдиня поблажилася. Мала від нього доньку Марію. Але грузин був і нема. Приїжджає з Італійського фронту Микола Коротюк. Юстина вздріла, що йде чоловік від станції. Ухопила дитину на руки та й у ліс. А Коротюк так ішов, ніби по гарячому залізі. Йому ще в місті наклепали, що має немалий прибуток удома. Прийшов на подвір'я, а син його вже великий, не пізнає тата. «Де мама?» – питає Коротюк. «У лісі». «Клич». Прийшла. Упала перед чоловіком на коліна. Він Юстину дуже побив, але не прогнав. Донька від грузина була записана на Коротючку, а він сказав переписати на нього. «Чий би бик не був, на телятко наше». Дитина виросла послушна і гідна. Була така щира, що цукерок не з'їла без тата. Микола Коротюк їй файне весілля зробив. Довго, дуже довго нагадувала про себе та війна. Ходила я в дружки нашій дівчині Софії Терлецькій. Вона була висока, вродлива. Мала трьох братів, що пішли на війну, і ані один з них не вернувся. Товариш її середущого брата Петра приїхав з війни і сватав Софію. А Софію хотіли напастувати солдат ще у війну. Ловили її по подвір'ю, як курку. Вони смішком-смішком відчинили двері до стодоли та й заганяли її на солому. Софія не знала зі страху, що їй робити. Вирвалася від одного. Чепилася руками і ногами за грушку, оплела собою. І три солдати не могли розщепити її руки і ноги. Так страх заціпив тіло. Збіглися сусіди, стали гулюкати на солдатів. І вони розбіглися по селі. А Софія була біла, як папір, і довго не могла прийти до себе. Тарас Шептур з Гостилова, що сватав Софію Терлецьку, був файний хлопець. Він знав про той випадок. Та вже весілля, бідненьке було. Але де що дістанеш? Співали, музика грала, все йшло файно. Але переспали молоді, і щось із Софією сталося шлюбної ночі. Збожеволіла. Старі жінки говорили в селі. Зашлюбила свій страх. Коли береш шлюб, то треба згадати всі страхи, які ти пережила. Треба би все через голову перебігло. Мучився Тарас 2 роки. Возив молоду жінку до лікарів, але нічого не помогло. Була зима, Софія лежала. Серед зими висунулася з хати на двір, пішла до ріки, скинула себе вбрання, залізла в ополонку, скупалася, а тоді полежала на снігу, гола прийшла додому. Вилізла на гарячу піч і вже не встала. Тарас Шептур, коли прийшли поляки, оженився до Колосова з молодою дівчиною і там газдував. України було менше року. Франція і Англія дали Польщі допомогу, вдарили ляхи та й відступила галицька армія на схід. А там одні пішли до Петлюри, другі до Денікіна, а треті до Червоних. Мій брат утік додому, ховався з хлопцями по лісах. У селі стояли поляки, а по Отинію понадвірну зайняли край румуни. Щось за 2 місяці були ті румуни в Коломиї, і в Снятині, і в Косові. А пізніше румуни відійшли на Зачеремош. На Буковині до 40-го року вони були. Закарпаття віддали чехам. А тут 20 років панувала Польща. Ті хлопці, що ховалися, називали себе «Зелена кадра». Приходили по сторонкові шандарі до тата і говорили: «Ти маєш сина в зеленій кадрі. Скажи, де він ховається?» Тато знав, що Дмитро в горах, але не признавався. Кожного разу шандарі били тата до півсмерті. І маму били. Одного дня пішла я до сусідки сапати кукурудзу. Сусіда обіцяла віддати роботу, прийти мені помагати сапати. Та сапаємо обидві, вдвох веселіше. Прибігає на лан син Анни Чайківської. «Йой, Маріє», каже, «шандарі забрали у вас корову». Тата били перед хатою і питали, де ховається Дмитро, а маму так тяжко змордували, що не встають. Мама вже й не встали. Ще до осені полежали. Та й світ замкнувся їм. Лишилося нас троє – тато, я, брат молодший. А найстарший брат сидів у лісі. Півтора року ховався в лісах Тимиях і не приходив додому, аби біди на хату не накликати. 40 хлопців з ним було. Не знаю, на що вони сподівалися. Певне, знали, що їх чекає, як не берестя, то друга неволя. Поробили собі такі буди, пообтикували мохами, сіном і так зимували. Коли шандарі заклали в гостилу і постерунок, то наші хлопці вночі напали, постерунок розгромили, двох поляків поранили, а сім утекло. Зброю всю забрали, попалили різні папери. Але за цей напад наші села потерпіли дуже. Третього дня по тому, як це сталося, прийшло військо, карна, як то казали в селі. А поляки говорили, що пацифікація. Людей били нагайками, забрали худобу, зернолили нафту, до муки кидали товченого скла, в читальні побивали вікна, понищили портрети Шевченка і Франка. Є така співанка нібито про цей погром. Розбили Шевченка, ще й Івана Франка, з вікон не лишилась ані одна рамка. Тоді ще тата били за Дмитра, брата били, на постелі били. А мене постерунковий чапнув за косу, волупив кулачиському обличчя і питав: «Вся кров собача, де брат?» Я мовчала, хоч і знала, де він ховається з хлопцями. Вночі, коли падав дощ, а в зимі в Новослідицю, коли сніг забиває сліди, ми хлопцям їсти носили. Нелегко їм там було, але тих, хто здався, не щадили поляки. Один гостилівський чоловік повернувся з Берестя і розказував, що там тисячі наших хлопців помирали у мурах. Пам'ятаю, хлопців везли в неволю. У самі жнива їхав потяг, пекло сонце, а з вагона якось вискочив молодий хлопець, що мав руки зв'язані. Його, може, і вбили б, але він кинувся між женців. Ми серпами розтяли йому пута, і потім потяг загальмував, потім охоронці прибігли, то він уже був далеко в лісі. Мені дуже легко було на душі від того, що зумів вирватися з таких страшних пазурів і врятуватися. Добре жалося того дня. А наші хлопці в лісі, напевне, гадали, що Америка, Англія і Франція скажуть вступитися з української землі полякам, або прийдуть червоні. Але не так сталося, як гадалося. Десь тоді гуцульське повстання вибухнуло, і червоні козаки прорвалися, але нічого з того не вийшло доброго. Нарешті впала якась амністія, і брат вернувся з гір додому. А вдома пустеля, мама на цвинтарі. Тато розпиячився, розволочився, у чужих молодиць ночував. Я ходила до роботи, аби якось жити, а брат молодший пастушив. Подивився Дмитро на нещоту, покрутився тиждень-два коло хати, а тоді махнув на все рукою, пішов до княжого та й оженився там на одинашці. Добра йому жінка трапилася, дбала, порядна. А на моїх плечах лишилася господарка. Не находилася я, не надіювалася, бо не мала за кого. Не мала його що вбратися файно. В роботах мені молодий вік минув, би і на меншого брата треба було постаратися. Але й сироті Бог долю держить.